राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 2 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। विभूषितकरावलीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। अपने प्रातः काल क्या था, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दें, तो बोले इसके लिए क्या तो साधन है, और जब तक अन्न जल न ग्रहण करें ऐसी हमारे मन में आ रही है। इसके लिए जब तक ऐसी स्थिति न हो जाए, जब तक अन्न और जल मैं ग्रहण नहीं करूं, ऐसी करो कि जो हो जाए उसमें जीव जाओ। ये जरूरी है, अपने मन के अनुकूल करना ये खास वादा है। हमारे मन के अनुकूल जब ठीक रहे, हमारे आपके विवाद है तो मेरी बात रहनी चाहिए, ये अभिमान है, ये ठीक नहीं होने देता है। अभिमान दूर करो, अभिमान अभिमान ये सिर है ये अभिमान सबका। ये भगवान की मर्जी हो चुके में जो बन जाए जिसमें राजी होने चेष्टा करो। मन में प्रतिकूल बने तो मुझे राजी हो, प्रतिकूल बने तो अनुकूल बने तो जो कुछ आपसे आप भगवान ने किया हुआ हो, ये जल्दी आदमी के समझ में नहीं आती बात है, अधीर आ जाएगी। आप जब चाहोगे तो आ जाएगी, समझ आ जाएगी। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में। मैं सेवा तो राम जी की करती हूँ और पाठ दुर्गा जी का करता हूँ करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है कि गलत है? भाई दोस्त एक रखो, एक दोनों में जो आपको श्रेष्ठ मानते हो, अगर दुर्गा श्रेष्ठ मान दे दुर्गा जी करो, राम जी श्रेष्ठ मान तो राम जी करो। एक पकड़ो, एक कुछ हो जो पकड़ो, उसमें कोई कारण नहीं है। आपको जो श्रेष्ठ मालूम दे, आपको जो उत्तम मालूम दे, वो ले लो। एक ले लो, एक एक उपासना ठीक रहती है। ये कई उपासना करते हैं वो कब होता है, जैसे बालक की आपके लड़की है कन्या का आपने संबंध नहीं किया तो अनेक सुनों की बात सुनेंगे, पर संबंध हो जाए मुझे कुछ एक ही सुनेंगे, कहीं नहीं सुनेंगे, मतलब क्या तुझे। तो ऐसे भगवान से संबंध जोड़ दो, भगवान मेरे हैं ये इस नाम है, संबंध जोड़ दो। अपने भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। सज्जनों आप संसार में कई संबंध जोड़ते हो, तो कृपा करो वो कई संबंध कुछ काम का नहीं है, एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लो, जिस रूप के साथ आपको ठीक लगे उसी के साथ सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ। नर हरि सुनार थे, उसके आगे भगवान ने कलरी बना दे तो बना वो नहीं रहा, वो बना जो बना वो छोटी भी जाए कागज बड़ी भी जाए, जब भगवान ने लीला ठहरी वो ठीक रहे। पंडित दर्शन नहीं होता, वो पंडित नाथ के कर्णदूरी बना रहा था, कुरुकेरा बना रहा था, पर आंखें मीच कर गए, दर्शन नहीं करूंगा, दर्शन मेरे इष्ट का करूंगा। तो बैठ भी नहीं, कहा तो बड़ी हो जाएगा छोटी हो जाएगा, अब ठाकुर जी लीला है तो इष्ट होता है। भीतर में भाव होता है, वो द्वेष वृत्ति नहीं होती। जैसे सुतीक्षण हुए तो भगवान का ध्यान लग गया, अब भगवान पास वहां उठाते उठते नहीं, ध्यान लग गया, मस्त हो गया उसमें। ऋषि और विदेशी पंत नहीं सूझा, कौन है वो, कहां में, मुझे कुछ पता नहीं। चल भगवान ने क्या किया कि जैसे वो भूप रूप दुर्वा भगवान ने जैसे सरपुजी रूप दिखावा, तो मन उकलाए उठे, वैसे उकलाए उठे तो कैसे, जैसे मणधारी सर्प मणि के बिना उकलाता है, तो ऐसे कोई चतुर्भुजी मूर्ति द्वेष नहीं है, पर हमारे राम जी काम गए। दोनों विचार है ना, एक तो है और रूप क्यों देख लिया, उसी पर नहीं हमारे रूप काम गएगा, तो ऐसे दोष नहीं है। अच्छा, ये भगवान ने अपराध किया, सुतीक्षण अपराध किया, तो साक्षात दर्शन दिए, साक्षात भगवान का ख्याल जितना राम जी रख रहे कोई नहीं रखता, बहुत प्यार करते भगवान। वह राम संग हेतु से माए गुरु पितु मातु बंधु को कोई नहीं है, सजनो नाहक दूसरों के तरफ जाते हो, भगवान समर कोई प्रेम करने वाला नहीं है, स्नेह करने वाला नहीं, प्यार करने वाला नहीं, आदर करने वाला नहीं, आपको महत्व देने वाला नहीं, दुनिया मात्र मात देकर क्या हुआ, भगवान का आदर कितनी बात है। एक भगवान प्रणाम हो जाओ, आप कृपा करो, ध्यान हो जाओ। ध्यान करने बैठते हैं, उपासना करते हैं, जब भगवान काम संबंधी विचार बहुत पैदा होते हैं, क्यों उपाय क्या करें, पैदा नहीं होते हैं। अच्छा, भगवान का ध्यान करता है तो भीतर जो भरे हुए भाव कई तरह के हैं, वे भाव तो आते हैं निकलने नष्ट होने के लिए, मनुष्य समझा नए भाव आते, नए भाव नहीं आते, पूरा भाव नष्ट होते हैं, उनमें राजी होना चाहिए और निबंध हो, खुला खुश हो, खुला छोड़ दो, निकल जाएगा, दो चार दिन में निकल जाएगा, महीने दो महीना निकल जाएगा, जितना खुला छोड़ोगे उतना साफ हो जाएगा अंतर्गण में। इस वास्ते आया ये भाव मानो ही मत, नहीं भाव आया, आया नहीं है, जा है, खत्म हो रहा है, साफ हो रहा है। एक आप बताऊं खास बात, वे आया है कि जाएगा इसका पता, आप वे पहले संकल्प होते थे उतने से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, डरे का कम होते हैं, तो आते हो तो कम थोड़े ही होते हैं, अगर आते हो तो ज्यादा बढ़ते, कम हुए ऐसे सिद्धि क्या हुआ, जा रहे हैं आदमी आता देखा जो भी आता भी नहीं था, जाता भी नहीं था, ऐसे आपको देखते हैं तो साफ हो रहा है। भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, वो चिंतन आपके अंतःकरण को साफ कर रहा है, वे साफ निकलते हुए साफ नहीं थे, प्रसन्न होना चाहिए, ठीक जाएगा, ये घबराओ मत, साफ हो जाएगा, घबराओ मत, सब निकल जाएगा, एकदम सच और निर्मल हो जाएगा, भगवान की कृपा शक्ति साफ कर दे, कृपा शक्ति साफ। एक अध्यापक का प्रश्न है कि आज की जो शिक्षा है ना, आजकल की जो शिक्षा वो पश्चिम भोगवाद को बढ़ावा दे रही है, पश्चिम तक भावों संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, और हमारी संस्कृति बच्चों को कैसी शिक्षा हो, इस विषय में आप प्रकाश डाल दें, हमें बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। पहले बच्चों को तस्वीर दिखाओ, छोटे बालकों को जैसे राम जी के चित्रावली छपी हुई है, सरल सरल चौपाइयां बनाई हुई है और छोटी छोटी पुस्तक है, वे दिखाओ राम जी ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, देखो अरे राम जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वे तस्वीरें दिखाओ, जो छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे भगवान के, भगवान चरित्र सुनो और वे तस्वीरें दिखाओ, वे संस्कार न रहो, थोड़े बड़े हो जाए तो फिर भगवान की वो कन्हैया कन्हैया पुस्तक निकलती है, वो पुस्तक दिखाओ, उनमें भी कुछ कार्य आती है थोड़ी बात है, उसके बाद में फिर गीता सिखाओ, रामायण है गीता ही में लगाओ, अच्छा बड़ी हो जाना, ये भगवान में लगा दो। गीता और रामायण दो है, दो ही अवतार है राम और कृष्ण, दो ही भाषाएं है संस्कृत, ये दो ही चरित्र है, एक कहकर बताना एक करके बताना, राम जी करके बताते हैं, कृष्ण भगवान कहकर बताते हैं, ये दो तरह की शिक्षा है, तो ऐसी शिक्षा में देखो कर्म से जीवन बढ़ाओ, सब उसी शिक्षा मिलेगी। खास कर क्या है, आपके खुद के चरित्र अच्छे होने से बालकों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, केवल दिखा दे करो नहीं पड़ेगा, आप स्वयं अच्छे बनो फिर आपके शब्द से अच्छे बनेंगे, ये उपदेश है उपदेशक। और आजकल एक रीत हो रही है, हम बात अच्छी कहते हैं, चैत्र मैं कैसे यू, ये बातें रह जाएगी, हम बात कहते हैं तो हमारा आचरण भी वैसे होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, भीतर का जो नीयत बात है वो ठीक हो रही है। देखो एक श्लोक आता गीता में, यद्य आचरति शेष तत्त देवे तरोजना, यद यद आचरति शेष तद तद, ये पांच शब्द पांच, यद यद आचरति यद यद दो तब तद और एक पांच है, और व्याख्यान के लिए सहयद प्रमाण गुरु थे लोग बोलते, ये तो दो ही है, वो कोई प्रमाण देता है बात कह देता है तो उसका दो बदलो इस तरह होता है, आचरण का पांच तरह का होता है, तो अपना भाव अच्छा होना चाहिए, हरेक सत्संग करने वाले भाई बहनों को अपने भावों को शुद्ध बनाओ, अपने भावों को निर्मल बनाओ, आपका कल्याण होगा, दुनिया का उपहार होगा, बड़ा भाई फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा, आपका फायदा होगा, सब फायदा होगा, अपनी नीयत अच्छे बनाओ, अपने आचरण अच्छे बनाओ, अपने भाव त्याग गए हो, लोगों की सेवा के भाव हो, लोगों के सुधार का भाव हो, सर्वे भवन तो सुविधा, सबके सब सुख हो जाए, सर्वे संत नया माया, सबके सब निरोग हो जाए, सबे वाणी प्रसन्न हो, सबके आनंद वाले आनंद हो जाए, कोई भी दुखी नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, सब सुखी हो जाए, ऐसा भाव अपना रखो, और इससे बढ़कर यह सबका कल्याण हो, हे नाथ सबका कल्याण हो, अपने में साधन करो औरों को भी ये भाव रखो, तो बहुत बहुत बढ़िया बात होगा, आपका जितना व्यापक भाव होगा उतना आपका सुधार बहुत जल्दी होगा। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, एक पुस्तक में, जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को शुद्ध बना देता है वो त्रिलोकी की सेवा करता है, बताइए, अपने स्थूल शरीर को भी शुद्ध बना दे, सूक्ष्म शुद्ध बना दे, कर्ण शरीर को शुद्ध बना दे, तो त्रिलोकी की सेवा का मतलब है, तो महापुरुष ही होगा महाराज जी, और मैं त्रिलोकी की सेवा नहीं शुद्ध अपना दे उसे शुद्ध किया, त्रिलोकी की सेवा का माध्यम होगा, ऐसी बात है, इस वास्ते अपनी नियत ठीक हो, अपना भाव ठीक हो, सबके सब सुख हो जाए, किसी को दुख दो, अपने कोई दुख देता हो तो दुख देने वाले के प्रति भी अपना बुरा भाव नहीं होना चाहिए, ध्यान दो, दुख देने वाला खुद दुखी होता तो देता है, दुखी आदमी ही दुख देता है, सुखी आदमी दुख नहीं देता, तो उसको दुख हुआ है, दुख वास्ते उसे दुख दिया है, तो वो दुखी ना रहे सुखी हो जाए, उसकी सेवा बने सेवा, वो सुख कैसे हो जाए, तो उनके दुख की परवाह नहीं मत करो, वो जो दुखी होकर दुख दे रहा है वो दुखी ना हो जाए, वो सुखी हो जाए, इस तरह ध्यान दो, अपने तरफ मत दो, हमारा ब्याह करता है हमारा पूरा कोई, हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। निश्चित रखो कि आप भगवान के हैं और भगवान सबकी रक्षा करते हैं, आपका बुरा कैसे कर देगा, कहता कैसे कर देगा। अपना कोई भाग्य होगा, उन्हें बुरा होना होगा तभी होगा, नहीं तो जब बुरा नहीं हो सकता। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सुखिनः। हमारा उदार भाव जितना श्रेष्ठ होगा, मतलब आज कि अपना शरीर ठीक है तो बोले कितने लोग मातम हो जाते, लोग की सेवा को मातम शरीर अपना समर्पण उसमें ऐसा सारी सेवा होगी ऐसी बढ़िया तुम्हारे ऐसी बात। इस वास्ते हमारा भाव अच्छा है, हमारी नियत अच्छी है, अपना आसन अच्छा है, अपना भाव उदार हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब शेष बन जाए। तो सब तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं, आप तो शेष बन जाएंगे इसमें संदेह नहीं है। आपकी नियत अच्छी होगी, आपका भाव अच्छा होगा, तो क्यों खराब क्यों आवेगी खराब कारण है। ऐसी बात है, बोलो क्या सुना मैं। महाराज जी एक दिक्कत आ रही है। हाँ। मैंने कल ही अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में गीता जी के 5 श्लोक बच्चों को खुद सुनाए। हाँ। तो मेरे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, ईसाइयों के पढ़ते हैं, तो हमारे साथी लोग बोले टीचर्स और के उनके माँ बाप को मालूम पड़ेगा तो वो एतराज करेंगे। कौन कौन? तो मैं क्या करूँ, मैं वाली दिक्कत है। इनका स्कूल है एक। हाँ। दो स्कूल है उसमें अंग्रेजी मीडियम के जो अंग्रेजी जिसमें भाषा को देकर पढ़ाई जाती है, तो वहाँ ईसाई के बच्चे मुसलमान के बच्चे भी पढ़ते हैं। इन्होंने गीता जी चालू करी तो बोले ईसाई मुसलमान के माँ बाप जो हैं वे उस पर इतराज करेंगे, तो मेरी ये समस्या आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। मत पढ़ाओ, गीता जी के विषय में ऐसी बात है कि वे नहीं चाहे तो नहीं पढ़ानी, और बाइबल पढ़ाओ, उनका जो ग्रंथ अच्छा हो वो पढ़ाओ। गीता जी के विषय में ऐसी बात है, कोई हिंदू ही है वो नहीं चाहते उसको मत पढ़ाओ, उसमें गीता का अपमान होता है, गीता भक्ता का अपमान होता है। महाराज जी वो तो खाली 5 श्लोक प्रार्थना के अंदर मेरी इच्छा थी, ऐसा भाव आया तो अभी किसने ऐतराज नहीं किया, लेकिन साथी लोग कहने लगे मुसलमान दो बच्चे पढ़ते हैं ईसाई पढ़ते हैं, उनके माता पिता कहेंगे कि आपको क्या अधिकार है आप हमारे बच्चों को 5 लोग पढ़ा रहे हैं। तो मेरे मन में ये अड़चन आई, तो मैंने सोचा आपसे पूछूंगा आज, ठीक है। तो इस बारे मुझे आप जब बताएं। अपनी नियत अच्छी है, वे ना कहे तो ना मत करो। तो ऐसा करूं उन 5 बच्चों को उस वक्त प्रार्थना में अलग बिठा दूं, कम से कम बाकी बच्चों का लाभ होगा। नहीं सब आप शुरू करो, सब को शुरू करो, वे ना कहे तो मैं बतवाओ। अब शुरू हो जाओ, हमने जो अच्छा माना है हमारी दृष्टि से सबका उद्धार करने वाली है। गीता है हिंदुओं की, परंतु मुसलमान ईसाई कोई भी गीता का निषेध नहीं करता, सार्वभौम ग्रंथ है, सार्वभौम, सब लोग इसे आदर करते हैं। जमाना भाव संतुष्ट है वे कहते हैं, जो सब आदर करते गीता का। जर्मनी में एक पुस्तकालय है, ट्राम चलती है जिसमें, एक बड़ा पुस्तकालय है बोलो, उसमें सबके बीच में एक बहुत बढ़िया मकान है, बजाओ घूमो जर उसमें चक्के बोलते बोल, उसमें पुस्तक पुस्तक पर कपड़ा बिछाया हुआ, वो गीत भगवद गीता। तो हिंदुस्तान का एक मुसलमान गया तो उसने पूछा ये क्या पुस्तक है, तो बहुत लोग आश्चर्य करने लगे, हिंदुस्तान का आदमी पूछता ये पुस्तक क्या है, अरे हिंदुस्तानी गीता है, अब कुछ को पता नहीं गीता का, तो क्या वही बड़े थे आश्चर्य अपने थे, वे गाड़ी में थे तो मुसलमान के अंदर के गीता पढ़ रहे थे, तो ये गीता पर इंटरेस्टेड थे, आश्चर्य आया, पूछा कि हमारा सब गीता पढ़ते हैं, तो तो वो नहीं कथा सुनाइए कि हमारे विद्वान थे हमारे पिताजी, तो वहां गए तो वहां पूछा गया पूछते थे तो बड़ी शर्म आई उनको हिंदुस्तान के होकर के गीता जी जानते तो गीता पढ़ना शुरू कर दिया सब चौक पड़े सब हुए तो गीता ऐसा ग्रंथ है गीता किसी विरोध नहीं करते। अपने एक सज्जन थे उनका गीता प्रिय शो पूछे किसी 50 के 200-300 पूछना मांगी कि मैंने जितने ग्राहक है सबको दूंगा 50,000 50,000 तो उनकी बात सुनी के कारण क्या है कि खाने समझने में किसी का निषेध नहीं है किसी का खंडन नहीं है। यह बात उन्हें असर पड़ जाता है हमारे को पता ही नहीं इस बात का खंडन कि इसमें किसी का निषेध नहीं है गीता में किसी का था खंडन नहीं है गीता ऐसी चीज है इस बात से सबको प्यार लगती है अच्छी लगती है नहीं तो अपना अपना मत है अपना धर्म का मैंने गीता सब जैसे संन्यास से महाव में तो चार मत बताए मैं खंडन नहीं किया मैं सबको खंडन कर दिया। एक आदमी ने कहा कि हम लकीर खेलते हैं इसको सुना नहीं इसको छोटी कर दो तो सुने नहीं सुनी उसने तो क्या किया उसके पास लगी लंबी लगी हुई तो कि सोचेगा सोचेगा छूना नहीं हमारे लिए ये लकीर निकाले छूना नहीं छोटी कर दो सुबह नहीं छोटी कैसे करे लंबी इसने त्याग से ऋषि केश त्याग से मालूम जानता हूँ निश्चय सुनो मैं तत्र रहता मैं निश्चय सुनो निश्चय सुनाया ऐसे कहते भगवान वाणी विचित्र है तो किसी का खंडन मत करो किसी का निषेध मत करो अपनी अच्छी बात कहो अच्छी बात आ जाए तो भाई पेट में आ जाएगी भाई वो जितनी बात है उसे पेट में आ जाएगी आप ही सोची हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण हम बोलो सा अपना भी कान तीनों शरीर को शुद्ध करने से तीनों शरीरों को शुद्ध करने से सारा संसार की सेवा हो जाती है तो तीनों शरीरों को शुद्ध कैसे किया जाए प्रश्न आया भी बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई हम बात तो हम कह देते हैं पढ़ती पढ़ी हुई बात कह देते हैं पर सब बातें हमें याद नहीं रहती है। अपनी नीयत अच्छी बनाओ अपना भाव अच्छा बनाओ निष्काम बनाओ दोष जितने आते हैं कामना से आते हैं। अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयोगते पापम चरती पुरुष अनिच्छन अभी पाप करना चाहता नहीं फिर भी पाप कर लेता है तो क्या करना पूछा वो पाप करना बड़ा आदमी नहीं हो जाता जबरदस्ती कोई लगा दे तो नहीं बताया भागवत में भगवान लगा देते हैं प्राप्त लगा देते हैं कर्म लगा देता है एक ही बात हुई काम है सब काम बना पवित्र निष्काम भाव रख करके सबका हित हो मात्र जीव का हित हो ऐसा भाव रखो सूर शरीर से काम वे करो जो किसी का हित ना हो किसी को ठेस ना पहुंचे किसी को तकलीफ ना हो रखो। एक बात ऐसे लिखी हुई है वो बात मैं आपको कही है कई बार कही है और फिर कह देता हूं तीन बार किसी को बुरा मत समझो किसी का बुरा मत करो और किसी को बुरा मत चाहो। देखो सही मामूली बात है किसी की बुराई मत करो किसी का बुरा मत चाहो किसी को बुरा मत मानो अगर ये ठीक हो जाए आपका अंदर शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा भाव हो जाएगा। किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो। कितनी बढ़िया बात है, आपका क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा? आपका कोई नुकसान नहीं है, या शुद्ध निर्मल हो जाओगे, आपके भाव निर्मल हो जाएंगे, आपके वचन निर्मल हो जाएंगे, आपकी चाल निर्मल हो जाएगी, सब शुद्ध हो जाएगी। संसार में सब मातु जीव है, भगवान के अंश है, तो आप समझो खराब कौन है? जब भगवान कहते हैं सब अम्मा प्रिय सब अम्मा को जाए, उत्पन्न भगवान से हुए, जब भगवान को प्यारे हैं तो खराब कौन है बताओ? खराब कोई है ही नहीं। हमारा अंतःकरण खराब होता है इस वजह से खराब दिखते हैं, हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा तो सब साफ दिखेंगे। तो हमारी दृष्टि में कोई खराब न रहे, और काम करे तो स्वार्थ का त्याग कर सके। दो बात याद रखो, हमारे स्वार्थ का अभिमान का अभिमान और स्वार्थ दो बात त्याग है, दूसरा हित दुख हित नहीं है। तो मैं अभिमान का स्वार्थ का त्याग कर दू भला होगा उसे, ये दूसरा हित कैसे हो, दूसरे कल्याण कैसे हो, दूसरा उद्धार कैसे हो, दूसरा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व के कैसे बने, सब जीवन मूल कैसे बढ़ जाए, जो भाव रखो योगासन करो सब ठीक हो जाएगा। सबको ठीक बनाना हो तो अपने को ठीक बनाओ, ये उपाय। अरे अपने वो से नहीं बनाओगे तो दूसरों को कहने में से हो जाएगा, अच्छे हो गए, आपके राजशाही का प्रसार नहीं होगा। आप ठीक हो जाओगे, स्वाभाविक आपका प्रसार होगा, स्वाभाविक लोग आदर कर देंगे, स्वाभाविक आदर देंगे। कितनी शुद्ध बात है, वही बात आप वो कही कि अपने तीनों को शरीर शुद्ध हो जाए तो त्रिलोकी शुद्ध हो जाएगी। आश्चर्य है हमारे को, शुद्ध है हमारे अंतर्गत, सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्भर हो जाएगा। हमारी दोष दृष्टि होती है वो उसका दोष देख दृष्टि है, जब हमारा भाव है सब खराब नहीं है। कारण क्या है, कैसे जा सकूं, है कौन? भगवान के हैं। ममी वंशो जीव लोगे जीव भूत, जीव रूप बना हुआ सब मेरा ही अंश है। बोलो भगवान का अंश होने खराब कैसे है? ए दोष आए पीछे, मूल में तो परमात्मा अंश है, मूल में तो सच्चे है। मैं कपड़े पूत में कपूत सपूत दो तो कपूताई आई हुई है नहीं, इधर से खराबी आई हुई है नहीं। तो जो चीज है वो जो है, जो मानो आप है जो मानो तो अच्छी मानो, पड़ी खराबी है नहीं मूल में, भगवान के अंश है। कोई भी चाहता तो स्वार्थ में अभिमान में आकर के दूसरे को बुरा करता है, तो अभिमान और बुराई आई मन में तब बुरा करता है। दूसरे के द्वारा बुराई हो जाए तो अभी क्या बताया कि दूसरे के द्वारा बुराई होते तो उसके मन में दुख हुआ है, दुख हुआ तो वो दुख कैसे मिटे? बुराई के बदले बुराई करने से बुराई नहीं मिटती, बुराई डबल होती है। एक बुराई मैंने करी आपने की, दो होगी। और आपकी बुराई कैसे मिटे, अपनी सेवा करूंगा तो ठीक होगा। तो जो साधक है परमात्मा में लगे हुए हैं, परमात्मा की प्राप्ति से आते हैं, उनको चाहिए कि सेवा करें। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण ने क्या कहा, आप पितृ समान है, पिता के समान, भले ही मोई मारा पर राम भजे हेत हो तुम्हारा, तुम्हारा है तो भगवान के भजन से है, आप पिता के समान हो, राम भजे हेत हो तुम्हारा। तो गोस्वामी जी तो कहते शंकर भगवान कहते हुआ, संत के मन में दूसरे का बुरा करने की होती नहीं। उमा संत की है बढ़ाई, मंदिर कर जो करे भलाई, निष्पीड दो मधुर बनपति सुगंधा। एक होता वो ऊख कहते हैं, ये कहते हैं, उसको खाने खर से पीजा जाए तो मिठाई भी नहीं लगता है। वो पेश कर गया उन्हें कृष्ण का गया तो मिठाई नहीं लगता है। ऐसे संतों को दुख देते तो सुख ही नहीं होता है, उन्हें बधा ही होता है। ऐसा उपाय मत समझो। बस सच्ची है। यमलाल जो थे दो वृक्ष बने, दो वृक्ष बने तो क्यों बने? मदिरा पिए हुए मत वाले नारदी आ गए, अरवी नहीं करी तो साप दिया तुम वृक्ष बन जाओ। इस वास्ते नलगुर मणिपुर वहां मैंने कहा साधु नाम समचित्ता नाम सुत नाम मधुकृता पर नाम दर्शना नो भय बंदा। कृष्ण भगवान ने उखड़ा ने उखड़ बांध दिया, उखड़ ठड़िया जाय गोविंद गोपाला कीर्तन है। उखड़ ठड़िया जाय गोविंद गोपाला, उखड़ बीच में बालक देख रहे बालक कैसे करिए, आंधी आई नहीं, भूकंप हुआ नहीं, वर्षा आई नहीं, कोई कारण नहीं, भिक्ष गिरे ऐसे और लाला बच गया बड़ा ऐसे। वो अगर लाला पर गिर जाते है तो मर जाता, तो उगड़ा ना उगड़ बड़ा ये जटका छोटे से बड़ा जटका दे वहां भगवान ने कहा है साधु नाम समचित्ता नाम। जो संत होते हैं जिनका चित्त सब होता है, सब सब पर मोरी बराबरी दया, सुरदुम सर्वभूता नाम सुरद सर्वदेही नाम। भगवान भी सुरद है और संत भी सुरद है। हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक आप प्यारे भगत, ये दो ही हितगत है। बिना हेतु स्वाभाविक उत्कर्ण उनका स्वभाव है, आदत है। सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि महाराज आप प्रकाश करो, या प्रकाश कर दो। सूर्य को मेहनत नहीं पड़ती प्रकाश करने में, आप जहां प्रकाश देते हो सूर्य क्या करे। ऐसे संतों के दर्शनों से फायदा होता है। तो उन्होंने साप दिया कोद करके, पर क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य। भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है, वरदान के समान। रावण को जब मरने लगा तो रावण ने कहा कि महाराज आप जानते हो हमारी विजय हुई, विजय आपने, विजय हमारी हुई। मेरे जब तक प्राण रहे मेरे मेरे शहर में पग नहीं देने देते हो, आने दूंगा, आने नहीं दूंगा। तो मैं तो आपको आने नहीं दिया, अरे आप खड़े और आप पेमेंट में जा रहा हूं। जीत खुशी आप सोचते जी जीत तुम्हारी हुई, मेरे प्राण रहे जैसे आप आ जाओ क्या बात, आप जीते करो अच्छे तरह से करो, करो मना करो। ये भगवान ही भक्तों की बताए, इस वास्ते भक्तों की ये बात बताई। ये तो रहे तो जग जु उपकारे तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपके सेवक, और सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करी पृथ्वी थी, स्वार्थ मंत सकल माही सुमने ऊपर परमार्थ नाही। भगवान के भगत होते हैं। देखो एक नियम है, भगवान के भक्त वे ही होते हैं जो संसार मात्र के भक्त होते हैं। संसार मात्र के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। संसार व्यापक तो भगवान है। एक पुस्तक में देखा कि सब जगह भगवान दृष्टि करो, क्योंकि भगवान ही तो प्रकट हुए हैं, अनेक रूप से भगवान ही तो प्रकट हुए हैं, दूसरा आया कहां से, कौन आवे कहां से आया बताओ। तो भगवान के भक्त होते वो दुनिया मात्र के भक्त होते। जैसे कोई शेठ है उसका मनीम है तो सेठ का नाम कहते सिर्फ बालकों का मदद नहीं है क्या? सेठ के बालकों का नौकर नहीं है क्या? वो सेठ के परिवार मात्र का नौकर। ऐसे भगवान का भक्त होता है तो मात्र जीव का नौकर होता है। हमारे प्रभु है, प्रभु ही तो प्रभु है। सब मम प्रिय सब मम पूजाए, भगवान के संतान है। आप विचार करो, आप भगवान के भक्त हो तो भगवान का संतान आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? ए भगवान भक्त अच्छा नहीं लगता तो भगवान की भक्ति कैसे होगा? भक्त कैसे होगा? तो भगवान का भक्त होगा उसको भगवान की प्रजा अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगा। सज्जनों, अपना मित्र मिलता है तो आनंद आता है, इष्ट मित्र साधारण आता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्व मई पश्यति, कितनी मौसी बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह देख देख खुश होता है, सब देख खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंद होता है। हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु अभी खराब खराब काम करते हैं उनको देखता है तो भक्त क्या कहता है? भगवान कर रहे कर्जू की लीला। कर्जू लीला तो ऐसे वैसी नहीं, कर्जू की लीला तो कर्जू की तरह हो गई। भगवान लीला करते हैं, अब दुर्भाव कैसे होगा? भगवान करते हैं, अपने कर्जू लीला करनी नहीं है। भगवान जो करे कर्जू उनसे नमस्कार करो, कहो कृपा करो कृपानाथ ये लीला मत करो। अभी मत करो, हमारे नुकसान हो रहा है, इस वास्ते आप कृपा करो लीला बदलो। प्रार्थना करो तो मंद कर जो करे भलाई वह नहीं, मंद कर जो करे भलाई, कृपा करो कृपा नाथ, नहीं बदले तो एक बार कृपा करे। भगवान है लीला करे तो भगवान कर्जू में कर्जू लीला ही करे, मुझे लगे से करे। बताओ कर्जू है ना, इस वास्ते भगवान क्या? या पूछे है भगवान से प्रार्थना करे या जो लीला करे उनसे प्रार्थना करे? अपने लीला करे उनसे ही करो, उनसे सुने को भगवान करो, उनसे कहो मन वे मान दे नहीं दिखे तो क्यों कहो? देखते हमारे घर नहीं करो, भगवान से कहो महाराज ये आप ऐसी कैसी लीला कर रहे हो? आप क्या करो, हम पात्र नहीं है। पात्र में देखो रामायण में है, अयोध्या कांड भी है, जनकपुरी भी है, क्या लंका नहीं है क्या? लंकापुरी है नहीं है, वो समझ लेते हैं। गधा कुत्ता गधा नहीं खा गया, खर अर्ध मनुष्य बख रही, ये सब बख्शी करे तो तो क्यों कहे कि भगवान के हाथ से मरेंगे, सबका उद्धार होगा, इस बात से भक्तों के भक्तों की बात है। गोस्वामी महाराज ऐसा संक्षेप है कही तो कथा कहते हैं। तो ग्रंथ है रामायण, मैं मजुदे करने भी आता है, लेखक करने आता है, संसार में सब खड़े आपू का खेत आप अमल अमल आप ही मे अभी का खेत होता है, तेजा करना था इंतजार करना रुडा होता है। खेत में हमारे रंग कई रंगों के फूल होते हैं, रंग रंग फूल के रंग रंग फूलों से शोभा होती है। एक रंग में क्या शोभा है, ऐसी शोभा होती है। अभी में खेती अभी में भगवान की बात ऐसी है, हम भाई जानते थे ठीक तरह से, ठीक तरह से भगवान को जाने तो सब देख देखकर आनंद होगा, सब देख गंदी से गंदी बात देखकर आनंद होगा, मन में उत्साह होता है, वाह भगवान वाह प्रभु वाह वाह प्रभु क्या क्या लिया कर रहे। और इस समय खराब कोई चीज होती नहीं, कौन खराब भगवान की लीला क्या खराब है, अयोध्या लीला है, लंका भी लीला है। जनकपुर की लीला है, जगन की लीला है, भगवान की लीला समझे बस यही बात है। तो अपने समझो भगवान की लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं कर दूंगे। सज्जनों भगवान को देखो, सब जगह भगवान को देखो, संसार है नहीं, संसार केवल संसारी आदमियों के सामने संसार है, ना भगवान के सामने संसार है, ना भक्तों के सामने संसार है, भगवान के सामने भगवान ही भगवान है, उस भक्तों के सामने भगवान ही भगवान है। बताओ दूसरा आवे कौन आवे, आवे कैसे आवे, कहां से आवे, कहां से आवे और कौन आवे, किसी ताकत है, भगवान है उसे, हमारे प्रभु अनेगा अनेक रूप रूप आए विश्व प्रवेश में, तुम ही है तुम ही है, कुमार भी तुम ही है, मिट्टी भी तुम ही है, कपड़ा भी तुम ही है, चमड़ा ही तुम है, समा भी तुम ही है, तुम ही है, तुम ही तुम ही है। सुने भाई स्वादे कहीं स्वाद एक स्वाद सही, अब ध्यान दो भाई, तू ही है तू ही है तू ही है, मैं पहचानता हूँ मैं पहचानता हूँ, किसी रूप से आ जाएगा मैं पहचानता हूँ, तू ही है और आ रहा काम से, कैसी मोजी बात है, एक तू ही है एक तू ही, इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, मुझ में तुझ में सब में तेरे में मेरे में तू ही तू, तेरे में तू है मेरे में तू है तेरे में तू है।